الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب اللقطة. لقطة يا لقطة، زمی د لام فتحیه سکون نقاف سره، اسم للمال الملتقط، دا اسم دا اغا مال لپاره چې راپور تکړی شي، دا اغی مالک نی معلوم چا غرزولی تی روچت کی. پدی کتاب کې امام بخاری رحمت اللہ علیہ بنیادی درې مباحث به ذکر کوي، او دا پدی باب کې اهم دی. یو تعریف د لقطې، تعریف معنا د اعلان کول، چې روښ شوی چې شی چا وموندو او د اهمیت او د قیمت قابل وي، نو د دې تعریف او اعلان واجب دی. او بیا په دې کې د اهل علم اختلاف ته، چې څومره وقت به اعلان وي. بعضې روایاتو کې درې کال راغلي، بعضې کې یو کال، او بعضې کمو بیش ذکر کړي دي. او بعض اهل علم فقهاوی چې د دې مودې دار مدار د لقطې په نوعیت باندې لې، د بعضې شیز تالاش مالک تر ډېرې مودې پورې کوي، او د بعضې شیز تالاش مالک تر کمې مودې پورې. نو مطلب دا دی چې تر کمې مودې پورې دا ګماني چې مالک به تالاش کوي، نو د دې اعلان او تعریف واجب دی، او چې یقین دې پیدا شي چې مالک به اوس نه لټوي، نو بیا اعلان نشته. دا په دې مسله کې مذهب د احناف هم دی چې د دې د اعلان موده چې ده، د دې دارو مدار د دې سیز د قیمت پورې دی، چې ستا غالب ګمان راشي چې مالک به لټوي که نه. دویمه مسله چې په دې کتاب کې به ذکر کېږي، هغه ده چې دا لقطة خپل مالک او صاحب له به کله واپس کولی شي. امام بخاری رحمت الله علیه په لومړنی باب کې به دا ذکر کی چې کله یو کس راشي او د دې رکشي وشي نښې او علامات ذکر کی، نو بس دا خبره کافی ده دا به ورکول شي. حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه به پکې ذکر کی چې رسول الله علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې کله د دې صاحب راشي او د دې نښې مخې درله ذکر کی چې داسې لوښی و، مثلا داسې تیلی وه، دومره پیسې دي، داسې رنګ و، نو غلب دا خپل سیز واپس کولی شي. جمهور علما او احناف داوی چې صرف دا علامات کافی نه دي چې علامات تی ذکر کل، تر څو پورې چې غالب ګمان دینی پیدا شوی چې دا سیز د دې کنا. چې کله د ملتقط غالب ګمان پیدا شو، نو بیا دیانتن په د باندې لازم دي چې دا اغله ورکی، دیانتن ورکول واجب دي، او هر چې قضا انی نو تر هغه پورې به نه ورکی تر کومې چې بینه او ګواني پیش کړی. او ابو بکر رضی اللہ عنہ کوم حدیث یہ جمهور دا حمل کوي په دیانت باندې چې دل دی ورکړی شي دیانتن، هر څه قضا انده د بیینې نه پس به ورکه. او درې مسله چې په دې کتاب کې ذکر کیږي، او هغه اهمه مسله ده، هغه دا ده چې یو قیمتي سیس چاون ته تر یو کال پورې د هغه اعلانونه وکړ مالک پیدا نشو، نو د دې رکشي شي حکم بیا سره دا کسي په خپل استعمالول شي کنه. نو په دې کې اهل علم اختلاف نه. جمهور علما داوی چې کوم کس دا سیز مونته تر یو کال پورې په بازارونو کې په عام مزینو کې د دې اعلانونو کل مالک پیدا نشو، نو دې کوم کس چې راپورته کړ دا استعمالول شي، برابر خبره ده کده فقیر وي او کمالدار. حدیث د ابی بن کعب رضی الله عنه په دې باب کې اصلي اصیل نه، چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورلویلی چې ته د دې دومره موده اعلانونه وکړه لکه مالک پیدا نشو، الا فاستمتع بها، پدې باندې بیا ته فائدہ اخله استعمالوي. نو دا دلیل د جمهور اهل علم د پاره، د ائمه ثلاثه او د پاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه کال پس مالک پیدا نشو، نو دا چا چې مونږ او د فقیر او غریب نو استعمالو لشي، او کنه د مالدار او غنی دی نو په خپل به نه استعمالي، بلکې په دې باندې واجب دي چې دا بخیرات کوي. او بیا که چرته مالک پیدا شو د دا خپل استعمال لاندې راوسته یا بل چالې ور کړې نو مالک لبه وي استاد اسیز ما خیرات کړل کداغه خوخه شو نو خیرات بداغو شي او که خوخه نشو نو دې بدغه شي یا د اغي قیمت اغله حواله کوي او ثواب بدلی کیږي. جمهور علما دا وایي چې مالدار او غریب دواړه استعمالول شي کال پس او دې لپاره دلیل حدیث د ابی رضی الله عنه دی. علما احناف وایي چې غریب نشي مالدار نه هی استعمالول که غریب به استعمالول شي. او په مذهب د احناف باندې د تلاش او لټونې باوجود صریح حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مال نه دی ملاو شوی. کتاب اللقطة باب اذا اخبره رب اللقطة بالعلامة دفع الیه. باب د بیان د دې کې چې کله د دې لقطې او د رکشي شي مالک دل خبر ورکی اطلاع ورکی چې دا د نه خو علامه ده نو دا به ورکی. دا مذهب د امام بخاری او جمهور وجه تراغ به نه ورکی چې بیینه نه پیش کړي او کنه دیانتنی ورکو د غالب ګمان دي چې دا سیز بدلی نو دیانتنی ورکول شي. هو به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة حا وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت ابي بن كعب. سويد بن غفلة ويجد ابي بن كعب رضي الله عنه سر ملاوم فقال اخذت سرة فيها 100 دينار. ابي رضي الله عنه ويليو كما يوتيلي او یو کسوړه مونږ دیوا یو بټوه چې فارې کې سل دینارو سل اشرفای پکې وی. فاتیت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام لراغله و ما ورلوی چې راتلې می مونږه. فقال عرفها حولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو ته یو کال پوری د دې تعریف او اعلان نو کا او تعریف او اعلان به په مجامع الناس کې کای بازار کې به کای په کمزه کې چې مونږ ته نارنګ په مساجدو کې کمزه کې چې خلک راجمع کیږي. وفعرفتها فلم اجد من يعرفها. نما دري اعلان تريو قال پوری کړه نو مالک نو پیدا شوه. ثم اتيته بیا نبی اسلام لراغله فقال عرفها حولا. نبی الصلاه والسلام یو قال بل اعلان نو کا. فعرفتها فلم اجد. بیا یو قال پوری دې اعلان نو کول نو شک منو مندي. ثم اتيته ثالثا. بدرهم ذل چراغله نبی اسلام ویو احفظ وعاءها وعددها ووكاءها. محفوظ سات تلوخه دني چې دا په کوم لوخه کې تا دا پیسې مونږ دي برابر خبره ده کله لوخه اوس په نه یې کړ چمړې نه یاد بل شي نه یاد کپڑے ستېلې ملې او عددها او د دې عدد محفوظ سات او وکاها او د دې مزه چې کوم دي باندې دا تړلې شي وي. فإن جاء صاحبها كمالك راغ او دا نخ یو لامی ته لوخولي نو اغله واپس کا. لئن اغا جواب محذوف دے جزاء محذوف دا. فإن جاء صاحبها فرددها إليه. فمالک راغن واپس کورلا و الا فاستمتع بها. او کنی نتد دینا فائدہ اخلا تی پخپل استعمالو لشی. نبی الاسلام دل اجازت ورکڑے او دا قید ندے لگو لکت غریبی نو استعمالی کا او کمالدار انو میں استعمالو. قال فاستمتعتو دیوی ما فائدہ غستی وفدیماندی. فلقیتوه بعد من مکہ قال فلقيته بعد بمكه. قال امام شعبه رحمه الله عليه چراوی د دې حدیث نه. امام شعبه وی چې د خپل استاد سلام سره ملاو شوم سلام ابن کوهیل الحضرمی سره مکه مکرمه کې. قال ان وغره علی ویلو لا ادري ثلاثه احوال او حولا واحدا. و ما لفت نشه چې درې کال یاد کړیو که یو کال یاد کړو. روایت د صحیح مسلم کې راغلی دی امام شعبه وی چې زه د سلمه ابن کوهیل سره ملاو شم په مکه کې. فسمعته بعد 10 سنین یقول عرفها عاما واحدا. لس کال پس ور سره ملاو شم دا حدیث چې بیانول نو را لې چې یو کال پورې به اعلان کې. دا شانت صراحتن امام ابو داود 43 په مسند کې ذکر کړی او بعض اهل علم چې ذکر کړی چې دا شک په دې حدیث کې راغلی دا د ابی ابن کعب رضی الله عنه دی چې لا ادري ثلاثه احوال او حول واحد ان خبره غلطه ده سیننا. دا شک د شعبه راغلی دی د خپل استاد سلمه نه تپوس کړی چې درې کال که یو کال نو صحیح خبره دا ده چې یو کال. دی وجه امام منذري رحمة الله عليه وی لم يقل احد من ائمه الفتوى ان اللقطه تعرف ثلاثه اعوام. کم چې ائمه او امامان د فتوی دیږي کدا قول چا نه کړي چې د لقطی بدریو کال پور اعلان کول شي. صرف د عمر رضی الله عنه یو روایت راغله او بل طرف له راغی د پیو روایت کې دام ثابت دي چې یو کال پور به اعلان وی. دا د جمهور اهل علم رایا ده، د جماهیر علما او کما مولون تشه مونتله، نو د اغیر اعلان ضرورت نشته لکه رستو براشي چې دا سیسیز د تعالی پته چې مالک بین لټه یو کجوره دی مونته، دا یو روپۍ دو روپۍ دی مونته، او په بعد زینو کې لسل روپۍ یا سیوا دی مونته چې مالدار علاقه ده، مالدار خلک دی تعالی پته چې مالک او صاحب ور پسې نه ګرځي نو بیا استعمالول شي. باب ضاله الابل، دا باب د بیان د رخصوی اوخ کې چې اوخ د چانه رخصو نو څنګه دا اوخ برا پورته کې راخلی به کنه به راخلی. نو حدیث پاک به ذکر کې امام بخاری رحمت الله علیه چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام منه فرمایلی چې اوخ تاسو مرا خلی، هغه خو بس په صحرا کې ګرځېدی شي، خپل اوبو غټنکې او مشکې او مر سره پخې ته کې شته پاغي گزاره کول شي، په اونو کې بسری تر دې چې خپل مالک پور پسې راشي او به مومي. مشارحین او اهل علم ذکر کړي چې دا دا وخت خبره وا چې باغی کې وخان مخان چانه پټول، او نن زموږ معاشره کې خلک مطلب کوي فلانه وخان په بډه باندې وای، نو چې تعالی پته چې ځای کیږي او څوک به پټ کی مالک له بملاو نشي، نو بیا راوسته شي د دې د پاره چې مالک به پیدا شي غلبه حواله کم. او په دې کې د اهل علم اختلاف نه چې دا رخصه وشه راپورته کول به تر دې کې پر خوله به تر دې. نو بعض اهل علم وایي چې راپورته کول د لختي دا مکروه دي، خو صحیح خبره دا ده چې دا مکروه هغه چا د پاره دي چې دا هغه سره دا یره او خشیتي په ځان ادبار نشته چې یره بیا به مالک لور واپس کوم نه، اسې بانی مانی بجوړوم نو بیا دې نه راپورته کوي. حدیث د سنن النسائی کې راغلی چې ضاله المؤمن ضاله المسلم حرق النار، مسلمان نه وشي رک دی او ته په دې نیت راپورته کې چې ورقوم مینا زبه مالک شم نو دا خود اور سروټ کړه. او چې اوسړي له پته ده چې دا ما ایمان د دومره مرتبه دی چې کس له واپس ورقوم نو دل د دې راغستل مستحب او مندوب دی، بلکې په بعض اوقاتو کې واجب او لازم دی چې تعالی پته چې دا شی ضایع کیږي کزی روان خلم او په ځان دی یقین دی چې دې ضایع کومم نه مالک لبه واپس کوم که پیدا شو. نو په دې صورت کې امام کاسانی رحمت الله علیه په بدایع او صنائع کې ذکر کړی چې راپورته کول بیا فرض او لازم دی. باب ضاله الابل رخصه اوخ. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه. يوبان لك نبي الإسلام لراغل يونو تبوسي كرهو داغس بارك شدي أمومي راپورتيكي، فقال عرف حسنة النبي الإسلام ولي ويوكال كوردي إعلانك ثم عرف عفاسها ووكاءها. بيأوبي جنا عفاسها غلوخ ذري ووكاءها ومزدني دا زان ترخياد ومحفوظ ساتج كسرازي ودا نخاو على مدر كين وركيبه. فإن جاء أحد يخبرك بها كشرت يوم مالك در لراغي وخبر در كذري چه دا على مينا دا في قسمتي ليوا أو دا رنگ مزيو أو دمر دمر بيسيوي. فإن جاء أحد يخبرك بها كشرت يوم كسراغي دا نخيو على مدر لخول واپسك ورلا وإلا أو ككال پس مالك فيدانش فاستنفقها. نو بیا استعمال کا خرچ کا خپل استعمال لاندې راولا، خود استعمال لاندې کې درام موست ورستو به مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کی داغې نه پسم ک مالک پیدا شون اغلب ورکه کا غره ظاهر چې بس خیرات کړه دې دماده طرف نه خیرات چې سید ورن اغلب ورکه. قال یا رسول الله نو دې باندې شی ویل فیض الله رسول الله الغنم ګډه بيځه شروع کشوی داغې بارکه تاسو سه حکم دې. قال ان النبي عليه السلام ویلی لك او لاخيك او للذئب تارو کشوی گډاو چیلای چې دا نو دا خو یا ستاده غرور د چیلاغ نه رو کشوی او للذئب یا د شر مخ د پاره دا یا به تر واخلی نو کمالک پیدا نشو کال بس بستاشی او کراوال غستا محفوظ دي کنو مالک به راشی طالب اجر وی او کنا مالک عمران غی تیر اخلیم نه پری دین شر مخبراشی او په صحرا او میرا کې بلا ماته کیو به خوري. امام ابن قیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کی وی دې حدیث په تشریح کې وی و فيه جواز التقاط الغنم په دې حدیث کې داری چې ګړه بیزه د چاله وکښو نو دار اغستې شي وان شات اذا لم يات صاحبها فهي ملك الملتقط په حدیث کې داری چې کله د دې ګړې بیزه مالک پیدا نشو دا د ملتقط د لکه د جمهور اهل علم قول دی دا قید ور سره نه لګی چې غریب د کمالدارا. او ابن قیم رحمت الله علیه وی فيخير بين اكلها في الحال وعليه قيمتها وبين بيعها وحفظ ثمنها وبين تركها والانفاق عليها من ماله. دې کوم کس چې راګړ بیز را واغستا نو دل اختیار دې کدا الالی خوریه سمدستی او قیمت به بیا مالک لور کوي که پیدا شو او دا اختیار عمر لشه چې راګړ او بیز دي خرڅ کی ځکه چې ځان تر ساتل نه شي غفیسی دې محفوظ کی چې مالک پیدا شي غل به د قیمت او پیسې ور کی. او دریم دا اختیار هم دې ورلا چې راګړ او چیلی دې ځان سر ساتي او خرچه پی کوي تر دې چې مالک پیدا شي غل بوی داستا ګډ ویزه دا دومره بده په ما خرچه کړی دا خرچه راکا او کنه داغي پېمې استعمال کړی وی فائدې ته غستې نه داغي حساب کتاب بو کی چې ټیک دا ما خو په دې خرچه م کړی خود دې پې او دغه می استعمال کړی دي. او ابن قیم رحمت الله علیه و اجمع علی انه لو جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملتقط له اخوها پریبانی د اهل علم اجماع ده په شرط د دې ګړي ویزې مالک پیدا شو مخکې د دینه شیدنه لا خرڅ کړي دا او نه خوړلې دا نو بیا یې نه دا ګډ بور لري واپس کړي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دروي چې لك او لاخیک او للذئب دا خو یا استاد یا استادرون یا د شرمخ فقال ضاله الابل دې باندې چې عربي ویلی ورخه وي او خدای سر بس کو فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم نو تغییر او تبدیل راغلی او مخ مبارک د نبی صلی الله علیه و سلم کې د غصې د وجنه د نبی صلی الله علیه و سلم دا رنگ بدل شوی او فقال نو ویلی دې کسلم مالک ولها څه شوی دې تعالی راو دی وخلرا تو خلرا خلی معها حذاءها د دې وخسر خو خپل پانیشتا مطلب دا صحرا کې ګرځېدې شي وسقاءها خپل مشک او ډګي ور سرهشتا فخیته کې وب محفوظ کړي کافتاف ته وبنس کې گزارې کیږي تر دل ما او تاکل الشجر دا اوبول راضی په خپل وبس کله شي او د بوټو او دونو نه پانه مانه خوړې شي تقریبا تر دې چې مالک ور سره ملاو شي او مالک می راواخلی. باب ضاله الغنم اباب د فویان درو کې شوی غړی او بیزه کې همدا روایت د زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه بیا په دې کې ذکر کړي وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاسها ووكاءها ويتئ إعلانك أو أبجن عفاسها أغلوخ ذي تملوخ جتال شيء منتده ووكاءها وغمز ذي ثم عرفها سنة يوكى الفوري بإعلانك يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. يزيد مولى المنبعث وي إن لم تعرف المالك بتون لقي ذا ذي لقتي ذا مالك بتون لقي ذا فيدا نشو استنفق بها صاحبها ندام دون كذي بخبل ضرورياتك خرج كي لكم شيء منته بخبل ضرورياتك إلى خرج وكانت وديعة عنده داب الزسر دا مانت بطور بانديوي. قال يحيى فهذا الذي لا أدري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده يحيى بن سعيد الأنصاري وي شراوي ذي حديثنا وي ذي جملة شو كانت وديعة عنده ذي ما لفتنشت جاء آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع حديثي صدقنا أو كنا راوي ذان نسويلني وصحيح خبر هذا شداد حديث هيسدا لكن رسط بمسنف رحمة الله عليه فريق ترجمة الباب قائم كي إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده قال شد اللقطة دا مالك قال فسمراغن واپس كي بورلا زكا دا دسرا بمنزلي دا أمانتا نو لقطه په حکم د امانت کې ده، دا تا سره د امانت په تور پرته ده. لکه نن سبا سیلابونه میلابونه راځي، خلک په هغې کې سامانونه ونیسي، لرګي نیولي، نور څه کډې مډې پکې راشي، نو دا د سره د امانت په تور باندې دي. د لقطې او د امانت یو حکم دی، د اعلان به کوي تر دې چې مالک راشي، دی به واپس ورکوي. قال یحیی، یحیی بن سعید الانصاری کراوی د دې حدیث دی، اغه د دې جملې بارکه وی چې وکانت ودیعه عنده، دا به د سر د امانت په تور وی. لا ادري وی مال پته نشته، فی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د نبی اسلام د حدیث کې سره ام شیء من عنده کنا یزید مولا المنبعث، دا د خپل طرف نه خبره کوي، صحیح خبره ده چې د حدیث کې سره. ثم قال به فرمایلی کیف ترى فی ضاله الغنم، قال النبی صلی الله علیه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. قال يزيد وهي تعرف ايضا، يزيد تراوي ده حديث ده، هغه وی د دې اعلان بم یو کال پوری کی. ثم قال كيف ترى في ضاله الابل، قال دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها. وخان پردا هغه خپل اوبو د خوراک بندوبس کول شي تر دې چې مالک بهراشي او خپل اوبو بوزي. باب اذا لم يوجد صاحب اللقطه بعد سنه فهي لمن وجدها. امام بخاری رحمت الله علیه وی دا باب د په بیان دی کی کله چې د لقطې دا صاحب پیدا نشي یو کال نه پسوم، نو دا لقطې د هغه چا د چې د مونږ دا لکه څنګه د جمهور د ائمه ثلاثه او مذهب دی، چې دا مندون کې که غریب دی کمالدار دی، چې کال پس د دې لقطې مالک پیدا نشو نو د خپل استعمال لاندې راوستي شي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال اعرف عفاصها ووثاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فمالك راغي وربيك ورنستا كار دي سرج سلبه هشتا، قال اختيار دي استمالو لشي. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. أو مغى حديث ده زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في درهم زلمان مصنف ذكركو. باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. باب ده بيان دليك كبدرياب وسمندر كسوك يو لرغي ومومي، یا یو چابک او کوڑا عمومی. غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا دی چې معمولی منتسیس چاو مندو او د دې دا یقین دی چې مالک ودی پسې ګرځینا د دې لټون او تلاش باندې کوي، نو د دې راغستل او دا استعمالول خپل استعمال لاندې راوستل دا جایز دی، پرې کې ممانعت نشته. په دې باب کې به حدیث ذکر کی هم چې تاسو له کتاب الکفاله کې مفصل او مطول ذکر شو، په اخوانو امتونو کې یو دوه کسانو د یو بل سره د قرض معامله کړې وه او د دې په منځ کې دریاب و. بیا چې کله د قرض د ادایګۍ ټیم راغې نو د کښتۍ نه مونده، نو په یو لرګي کې د غزر روپۍ واچولې، لیکلې ورسره وکړل او دغه طرف له ورپرې خودې، نو بل کس په انتظارو چې تر ماښامه پورې د قرضدار ورلره نغه، نو هغه چې تلو یو لرګي وموند او دغه لرګي راپورته کړو، د دریاب نه راواغستو او خپل کور لیوړو استعمالولې چې ماتې کونو پیسې په کې مونږ دی ورسره ختم لیکلې وو. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فاذا هو بالخشبه فاخذها لاهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفه. باب اذا وجد تمره في الطريق. باب د بیان د دې کې کپلار کې چا یو کجور موندا، معمولی شی دې نو د دې تعریف او اعلان له ضرورتونه نشته، د دې کجور راغستې شي خورې شي استعمالول شي. او به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحه بن مصرف عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار کې یو کجوره تیری دو کجوره ورزیدلې وا، فقال لولا اني خاف ان تكون من الصدقه لاكلتها. نبی علیہ السلام یې کما سره دا یره او خشیت نوي چې دا به د زکات مال وي نو ما به دا خوړلې وي، مطلب دا چې معمولی شی نو خوړې شي. نبی علیہ السلام دی وجنه نه خوړه چې اسې نه د زکات او د صدقې مال وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پاغي باندې بندو وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور حا وقال زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف اليامي قال حدثنا أنس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي ويكلك لزوا أبس روان في الكورلا فأجد التمرة ساقطة على فراشي وزوم أموم يو كجولة غرزي دلي زما فبيسترى باندي فأرفعها لآكلها وزيرا فورتكم ديد بارتوي خرم ثم أخشى بيارة سريرة في داشي أن تكون صدقة جاسي ندى زكاة في فألقيها نبيا غرزوم دلي وجنه نخرم جاسي ندى زكاة نوي باب كيف تعرف لقطة أهل مكة دا باب دي فبيان دلي كي چه ده مکی والاو لقطه دیو منتا پا مکه که دیو رکشه وشه و مندونو ده اغیب سمر وقت اعلان کیگی همیشه ده پار بده اغی اعلان می کنا ده عام و لقطو غنتی یو کال بده اغی اعلانم که این مسئله که اختلاف ده مصنف رحمت الله علیه زکر پا استفهام سر ده ذکر کل امام شافی رحمت الله علیه وی چه پا مکه مکرمه که چا یو لقطو منده او ده معمولی شه نی چه ده قیمت قابل وی قیمتی شه ده نو طول عمر بعد دی اعلانونه کیږي پرې کې دا اختیار نشته چې کال به اعلانو کې او کال پسې به استعمالول شي نه نه دا د ملکیت په تور باندې نشي راپورته کولای بلکې ټول عمر به تد دی اعلانونه کې دا په دې مسله کې روایت ته د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا شاګر علامه ابن قیم هم دې له ترجمه ورکړي او د عربو او مشایخ او علما کبار او شیخ ابن باز او شیخ ابن عثیمین رحمت الله علی الجميع غیب دی لترجی ورکړی دا ځکه په دې باب کې کوم حدیث راغلی د مکی مکرمه دا خصوصیت راغله څوک چې د دې لقطه راپورته کی مزدی اعلانونه وکړي او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لا تحل لقطتها الا لمنشد د دې مکی مکرمه لقطه راپورته کول جایز نه دی حلال نه دی مگر هغه چاله چې هغه د دې اعلانونه کوي د دې حدیث نه معلومیږي د دې احادیث نه معلومیږي چه طول عمر بده دی اعلانو نئی دا مذهب دی امام شافعی او دا پر مسئله که راجح قول لے او جمهور اهل علم وی چه نده دی حکم دا عام لقطه پشانتی دی چه تر یو کال پوری با دی اعلانو کسوک مالک پیدا نشو نو بیا استعمالو لشی و احناف ورسر قید دا لگی چه غریب استعمالو لشی او جمهور وی چه غریب و مالدار ادوان استعمالو لشی وقال طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها الا من عرفها نبرا پورتکی لقطه دی مکی مگر اوسو چغدی اعلان نکی وقال خالد عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطط لقطتها الا لمعرف جائز نی را پورتکول د لقطه دی مکی مگر داغه چاده پار چغدی اعلان نکی نو اعلان خود عام لقطین دی مطلب دا چې ټول عمر بدلی اعلانونه کوي وقال احمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمه بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهها ولا ينحفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال عباس يا رسول الله الا الاذخر قال الا الاذخر حدیث کتاب الجنائز کے باب الاذخر باب الاذخر والحشیش فی القبر آغی کی تیر شب 1349 نمبر بانی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله قد حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشده ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يهدى وإما أن يقيد إما أن يهدى ياب فدية وركوله وإما أن يقيد يابتنا بدلا وقتاس أخلي فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام ابو شا رجل من اهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه. قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبه التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث مفصل في كتاب العلم كتير شوه باب كتابه العلم كي 112 نمبر حديثه. باب لا تحلم شاء ماشية احد بغير اذن. اباب ده بیان د دې کې چې د بل شاء ساروي دا بنل نشي لشله بغیر د اجازه دا غنا. ماشي ویل کې دي شي اطلاق کیږي په اوخه فغوا په ګړي او بيځې باندې، خو زیات تر استعمال د دې ماشي بیا په ګړو بيزو کې دي. د چاګړي بيزې په هغه د اجازه نه بغیر نه لشي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشيه امرئ بغير اذنه. خامخان بلشي وسړي دبل چا ساروي بغیر د اجازه داغنا. دا مصنف رحمت الله علیه په دې کتاب کې ذکر کو، دا ترجمه الباب قائم کو، دا حدیث پکې راوړو چې پر دې ساروي دغه د اجازه نه بغیر لشل دې حسابوم د لقطې ده بغیر د اجازه نه راپورته کې د خپل استعمال لاندې راولي. ايو حب احدكم ايا خوخ غني وطن پتاسو کې ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه. ايا خوخ غني وطن پتاسو کې دا شرات لو کړی شي د دباله خانې لا فتكسر خزانته نزد الماري ما تکړی شي فينتقل طعامه نزد طعام نقل کړی شي. اخوا زمانه کې به قیمتی سیزونه په بالخانه کې خپل او غیله به یو الماری جوړه کړي وا. وی تاسو کې یو تن د خو هغنی چې تاسو برنۍ کوټی لدی سو کوروخي دی بالخانه لا او پاغي کې تاسو الماری دی ماته کې دا غین تاسو قیمتي طعام او سامان دی اوسی. نو دغه شانتی چې یو غریب سړی دی په صحرا کې داغه سرویس لري او بغیر د اجازه نتاول شل نو دا هتا دغه قیمتي سامان پټ کو. فینما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعماتهم یقینا خزانه کې دوی لرا غولان دې د سارو د دوی خراکونه دنوي د دې سارو په غولان زو کې چې کمی پي نو دا خوده یغه خوراک ته شیدان لپاره کې محفوظي خلال ماري پشان. فلا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه نخامه نه دي لشي وتن بل چا ساروي بغیر د اجازه داغنا. باب اراجا صاحب اللقطه بعد سنه ردها عليه لانها وديعه عنده. باب د بیان د لیکي چې کله د لقطې دا مالک یو کال پس راغې نو دی به ورله واپس کوي ځکه دا د سره امانت دی. امانت کې در سره چا کې خو چې هر څومره زمانه پس راغې ته به امانت واپس ورکې. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه قال عرفها سنه ثم عرف عفاصها ووكاءها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه. نبي الاسلام دمر غصة شبهو جدا أنني مبارك سر شبهو أو احمر وجهه يا مخي سر شبهو. ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فسلو رمز الباني في كتاب مصنف رحمة الله عليه ذكره. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. باب ده بيان ذلك لا هل فمعنى ده قد سر ده استفهام ده پارا نده بل كده تحقيق ده پارا ده نبرا راخلی با لقطة خامخا راخلی با لقطة او پریدی بینا کرده چه داری زایشی یو غرزی دل شوشه اموندو او دل پتا دا چه دا زایکی گی نو پا دل عظیم دی چه دا براخلی دا زایکی دو نبی بچ کئی اصینا چه آغا سو کراوالی چه غی مستحق نده و دخل استعمال لاندی که اکا مخی در لذکر شل چه بدای عصنائی که علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ ملک العلماء وی ویو وجبا عند خوف ضياعها کله د دې لقطی د ضایع کېدو خطر وی نو بیا واجب او لازم دي چې دا برا پورته کې دې لپاره چې خپل مالک او صاحب له ملاو شي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې په دې باب سره امام بخاری رحمت الله علیه اشاره کوي رد کول دا غا چا قول چې د لقطی را پورته کول له مکروه وي اشاره به هذه الترجمه الى الرد على من كره اللقطا بعض اهل علم د لقطی را پورته کول له مکروه وي او د دې حدیث نه استدلال کوي چې ضاله المسلم حرق النار امام نسائی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی چې مسلمان روښوي شی را پورته کول دا د اور غ سروټ کړه او په اور ځان سوزول لي او جمهور علماوی دغه حدیث حمل لپدی چې پدې نیت را پورته کوي بزب اعلان نکوم دې مالک وګرځیدم باقی چې تعالی پته ده چې دا ضایع کیږي او دې لپاره را پورته کې چې مالک له اوره نه دا را پورته کول لازم او ضروری دی مکه کراهت پکې نشته وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت شويد بن غفلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن سوحان في غزاة فوجدت صوتا شويد بن غفلة ويشذر سليمان أو دزيد سرق يو غزاة أمي وكورمي من دوا فقال لي نزيد وارتابين رالي ولي ألقه إذا سكورو غرزة وانا شابك مراخلا فقلت لا ما وليش نراخلا به غرزو مينا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت بها كمالك پیدا شو به مند نو غلبه واپس کم او كمالك پیدا نشو زو خپل فائدہ اخلم فلما رجعنا حججنا فمررنا بالمدينه هرګه چې دې جهاد نو واپس شو او بیا مو په مدینه تیریدو حج مو کولو فسالت ابي بن كعب فقال ابي بن كعب رضي الله عنه مت پوس کړو فقال نغرا لويليو اغه حدیث ذکر کړه او کوم چې مخکې ذکر شو وجدت سره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حولا ثم اتيته الرابعه فقال فسلو رمز الراغلهم فقال الراوي اعرفها رات لبيد رضي الله عنه النبي السلام لسلور كرتو او اغي جورل اعلان حكم كرو ذاتي بيريو قال اعرف عدتها ووقاءها ووعاها النبي السلام ذي عدد وبيجنه شمردي او ذي غمز معلوم كا او ذي دوخ وبيجنه فجاء صاحبها كمالك لا غير نخي الامي دركي واپسی کول لو الا استمتع بها ونخل في حيده واخلا وبه قال حدثنا عبدان واخبرني ابي عن شعبه عن سلمى بهذا قال فلقيته بعد بمكه لان مهشي لكلي قال قال سويد بن غفلا فلقيت ابي بن كعب سويد بن غفلا وجد ابي بن كعب رضي الله عنه سر دين پس مكه کی ملاو شو را مهشي چې مهشي لكلي دا پدې کې ثواب او حق نه دا خطا ده بلکې روایت به صحیح مسلم کرا غلي چې شعبه رحمت الله عليه وي فسمعته بعد 10 سنين ما دري خپل استاد سلمي ابن كهيل لسك على پس و اوريدل چې غما لوي عرفها عاما واحدا لري حديث کې دا چې یو کال پوری ته اعلان وکا قال فلقيته بعد بمكه فقال لا ادري ثلاثه احوال او حولا واحدا ده حديث مخطو ذا ذكر في 2426 نمبر باندې باب من عرف اللقطة ولم يدفعها الى السلطان باب ده په بیان دا غواړم چې هغه د لقطی د رکشي وشي اعلان په خپل کوي او بادشاه او حاکم له نه حواله کوي علامه عین او حافظ ابن حجر رحمهم الله وی چې په دې ترجمه الباب سره امام بخاری رحمت الله علیه هغه چا د قول رد کول طرف له اشاره کوي لکه امام وزاهی رحمت الله علیه شغوی کم مال لیو مندو کم اللقطا په قلیل او کثیر کې فرق دی فچر تا معمولی غنتی مال دی نطبه پخپل اعلان کې او کډیر مال دی نطبه بیت المال لحواله کې او حاکم وقت خلیفه به اعلان کې تاله ضرورت نشتر امام بخاری پدی رد کئی چه نه بادشاہ لحواله کولیسه لازم ضروری دی پخپل ام کولیشه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسل پخپل ویدی اعرابی لا تعرف حسنتا یو کال اعلان وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني لا ففي ضمن البعض لا رواية ذكر كي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووقائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب باب لا باب بلا ترجمة وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر حا وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم أبو بكر رضي الله عنه زروان من ناسا في ملاوشهم براعي غنم ليو قرب سرا ليو سرون كي دقرب بيزو سرا ليو شكون كي سرا يسوق غنمه چې خپلې ګډې بیزې سرولې روانې کړې وې روانې کړې وې شړلې خپلې ګډې بیزې فقلت ممن انت وما ورلو چې تسوکي قال لرجل من قريش د قريش له یو کس مې واغست چې دا غلام دا ګډې بیزې دا غدي فسماه فعرفته دا غنو مې چې واغست نو ما پیژندو فقلت هل في غنمك من لبن وما ورلو چې په دې ګډو بیزو کې څه پېښته قال نعم نو چې او فقلت فهل انت حالب لي وما ورلوي دي تمال لشون كي دينا لغي فلا لولا شي قال نعم غوي او فامرده فاعتق لشاة من غنمه فامرته وما ورله كم كلو فاعتق لشاة من غنمه نو تللي وا يوغد بيزد دي خبلو غدو بيزونا ثم امرته نليام ورله كم كلو ان ينفض ذرعها من الغبار داشو سرني اغلان زديد دوننا مطلب دا چې په دې غلام باندې کمی جوړی مړی دي چې داسې وسانډي او ما امرته ان ينفذ كفيه بیا امر له حکم کلو چې خپل دواړه لاسونه دې مسنډي فقال هكذا داسې کړی وزره به احدا كفيه من الاخرى دا یو تلې پرې بل تری باندې مګل او داسې چې کمی جوړی مړی وي غیته نه سنډلې وي او له لاس دې مسنډه دا غلام دې مسنډه فحلب كتبة من لبن یو پیالی دا لشلې و یو پیالی دې ګډینا فوجع وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اذا وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة او ما نبي عليه الصلاة والسلام لدينا يو كالي تكرر وشفاغي باندي يو كبلوا داغس كالي پريخلا باندي يو كبلا تغلي ودير پارش دا غنمن لان دي نور كوزيگي تاك بعد خلق جلاس ومنگي دا پاس يو نغي كبلاو تغلي وفري كالي باندي يو كبلا متغلي وشي لان دي فكي فيلاني فصببت على اللبني فلی پیومی و بور چولیوی حتی برود اسفلو تردی چی دا اغی دا لان دی طرف یخ شویو تازه پی چولشی نو لگی گرمی ترمی گونتی چی اوگا پکی وروا چی یخی شی نو دا پی یخی شویوی تردی چی دا یخوال لان دی طرف لرسیدلی و دلوخی فانتهی تویل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو نداما نبی دی سلام نروری بورلمی ویلیو اشرب یا رسول اللہ اسقی ایل اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فشرب حتى رضیتو نبی دی سلام دو برسکلیوی چی زخو شال شو ام داغی پر اسکلو زخو شال فم دا د هجرت په واقعیا کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کول او ابو بکر رضی الله عنه په لار باندې د غډي بيزي شي کړې وي او دا یې لښلې وي د دین اسکلې وي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې د دې حدیث مناسبت د ابواب اللقطه سره په دې اعتبار ده چې په دې سارو کې مې پېدې نو دام په منځلې دا غلوقتې دي چې خلکو نه ځای شي وي نو دې استعمال داسې ده لکه معمولی غونټې شي دی راوغستو ته استعمال کو دا غي اعلان له ضرورت ني دا غي محفوظ ساتلو له ضرورت ني وي بلکې عام معمولی غونټې شي دی دا غي په استعمال کې سم ممانعت او حرج نشته مخکې روایت کې خو ذکر شول رسول الله عليه الصلاة والسلام من فرمائے چې لا يحلبن احد ماشيه احد الا باذنه او په دې روایت کې راځي ابو بکر رضی الله عنه د غړبنه تپوسو مو کو چې دا د چاري نو غور لوي دا د قریشو د پلاني سړي او د دې باوجود اغله و چې تمول د دې نه پيول شانو دا خدا غني د بل چاوي څنګه ورلوي نو مخکې دې جوابونه تیر شوي مو دا روایت مخکې ذکر شوی دی یو جواب دا دی چه پدی فی عام اذنو دکا پاغا وقت سر دا معروف و فسوک مسافر پلار بانی تیریگی او دا گلو بیزو دا کندک دا دی پیونا بنا بر ضرورت استعمالینو اجازت تیورلا دا دا اذن عام مطابق ابو بکر رضی اللہ عنو استعمال کریوی یا دا کس د ابو بکر رضی الله عنه مرګره او د لفته وشه دا مرګره زمانه منکای دا مدام یو قسمه اجازه ته رضی ابو بکر رضی الله عنه ورلوي شه ولا شرالا یا دا کس کافر حربی او د حربی کافر غمال استعمالول شي نبی اسلام ابو بکر رضی الله عنه په هجرت تی روان دي د غمال او دا غیدا پیز ک استعمال کړی دي یا دا مضطرینو دا وقت کې اوګي او مستر لجائز دي چې دومره اندازه کې ته چا د مال نه خوراکو کې ځان پی د مرګ نه او د تکلیف نه بچ کی او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اولا بالمؤمنین دا غي د مؤمنانو یا د عام خلکو اموال چې دي نو هغه کې استعمالول د اجازه او اذن غي له دا غي خصوصیتو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ دغه پی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراړي او نمر نبی اسلام مسکل چې ابو بکر رضی اللہ عنہ حتا رضی تر دې چې خوشحال شوم د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په دې سکلو باندې هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.